قانون شماره 18، نترسید که رویا داشته باشید. ممکن است بیش از اندازه بدیهی به نظر برسد، بیش از حد ساده بنماید، اما تعجب می‌کنید اگر بدانید چه شمار کثیری از مردم رویاهای خود را محدود می‌کنند. اما اینها رویاهای شما هستند. نباید محدودیتی بر آنها متصور شوید. برنامه‌ها باید واقع‌بینانه باشند، اما نیازی به این است که رویاها هم این گونه باشند. برنامه‌ها باید واقع‌بینانه باشند، اما نیازی به این نیست که رویاها هم این گونه باشند. بسیاری از مردم رویاهای خود را محدود می‌کنند، اما رویا هرچه باشد به کسی آسیب نمی‌رساند. رویاهایتان را محدود نکنید. می‌توانید تا هر اندازه که بخواهید رویاهای بزرگ در ذهن بپرورانید. رویاهایتان هر اندازه که بخواهید میتواند غیر واقع بینانه باشند. میتوانید آنچه را که دوست دارید آرزو کنید. توجه داشته باشید آرزوها و تمنیات اموری خصوصی است میان شما و همین که گفتم. میان شما و هیچ شخص دیگری. اما با توجه به تجربیات خصوصیم میگویم. مراقب باشید که آرزوها و رویاهای شما ممکن است تحقق پیدا کنند. خیلی ها تصور می کنند برای اینکه رویاهایشان تحقق پیدا کند باید واقع بینانه باشد. اما این ماجرای یک برنامه است. این موضوعی کاملا متفاوت است. من برنامه هایی از آن خود دارم و سعی می کنم به این برنامه ها صورت تحقق ببخشم. رویاها می توانند غیر محتمل باشند. ممکن است هرگز به واقعیت نپیوندند. اما فکر این را نکنید که رویاها ممکن است تحقق پیدا نکنند. برخی از موفق ترین اشخاص کسانی هستند که در رویا شدند و رویایشان به حقیقت پیوسته است. قانون شماره 19، گذشته را رها کنید. گذشته هرچه بوده گذشته است. نمی توانید حوادث مربوط به گذشته را تغییر بدهید. بنابراین باید به اینجا و لحظه حال توجه کنید. البته فراموش کردن حوادث گذشته دشوار است. اما اگر می‌خواهید در زندگی موفق شوید، باید توجه خود را به آنچه در این لحظه می‌گذرد معطوف نمایید. ممکن است وسوسه شوید که به گذشته‌ها توجه کنید، زیرا حیرت انگیز و عالی و بی‌کم و کاست بودند. اما در هر صورت باید خاطرات گذشته را پشت سر بگذارید، زیرا تنها راه زندگی کردن در لحظه حال است. اگر به خاطر تأسفات و ناراحتی‌های گذشته به آن دوران فکر می‌کنید، بدانید نسبت به آنچه گذشته نمی‌توانید کاری انجام بدهید. اگر همچنان احساس گناه می‌کنید، تنها به خودتان آسیب می‌رسانید. همه ما در زندگی تصمیمات بدی گرفتیم که روی اطرافیانمان تأثیر بر جای گذاشته است. برای از میان برداشتن آثار ناخوشایند گذشته کاری از شما ساخته نیست. اگر گذشته برای شما بهتر بوده است و شما همیشه در اندیشه روزهای خوب گذشته سیر می کنید، اشکالی ندارد. از آن روزهای خوب قدر شناسی کنید. اما در ضمن بکوشید برای لحظه حال که در آن قرار دارید زمان خوب و مطلوبی پیدا کنید. اگر گذشته به مراتب بهتر از حال بوده است، عینک را از چشمان خود بردارید. شاید بتوانید دلایل بهتر بودن آنها را تحلیل کنید. آیا علتش پول، قدرت، سلامتی، نشاط، رضایت و جوانی بوده است؟ بعد به بررسی مطالب دیگر بپردازید. همه ما باید خاطرات خوش گذشته را پشت سر بگذاریم و چالش‌های جدیدی پیدا کنیم. چالش‌هایی که به ما الهام می‌بخشند. هر روز که از خواب بیدار می‌شویم، روز جدیدی را آغاز می‌کنیم. می‌توانیم هر طور که دوست داریم از این روز بهره برداری کنیم. می‌توانیم خواسته‌های خود را روی یک بوم سفید بنویسیم. داشتن اشتیاق ادامه دارد و یا میتواند کمی دشوار باشد. به این شباهت دارد که بخواهیم ورزش را شروع کنیم. چند جلسه اول به شدت دشوارند. اما اگر به قدر کافی از خود مهارت به خرج دهید، یکی از روزها میبینید بدون اینکه تلاش خاصی در کار باشد، دارید میدوید، ورزش میکنید، راه میروید و شنا میکنید. اما به حرکت ادامه دادن قدری دشوارتر است و به قدرت تمرکز فراوان احتیاج دارد. سعی کنید گذشته را در اتاقی متفاوت از جایی که همکنون در آن زندگی می کنید در نظر بگیرید. می توانید به درون آن بروید، اما دیگر در اینجا زندگی نمی کنید. می توانید به ملاقات گذشته ها بروید، اما بدانید که دیگر آنجا خانه شما نیست. خانه شما حالا اینجاست. هر لحظه این زمان حال گرانبهاست. با صرف وقت کردن زمان بیش از اندازه در گذشته ها اوقات خود را تلف نکنید. آنچه را که در حال حاضر در حال اتفاق است نادیده نگیرید. شاید روزی در آینده برسد که به امروزتان نگاه کنید و حسرت بخورید که چرا قبلاً خوب نگاه نکرده اید. در اینجا و لحظه حال زندگی کنید. در اینجا و لحظه حال زندگی کنید. قانون شماره 20: در آینده زندگی نکنید. اگر احساس کردید رعایت قانون قبلی دشوار است، به این قانون جدید نگاه کنید. این یکی را امتحان کنید. صدای فریادشان را میشنوم که میگویند آینده زمانی است که قرار است در آن حوادثی اتفاق بیفتد. آینده زمانی است که میخواهم در آن موفق شوم، به ثروت برسم، خوشبخت شوم، زیبا و مشهور شوم، عشق بورزم، از کارم لذت ببرم، در محاصره دوستانم قرار بگیرم. می توانم با پولی که دارم بهترین چیزها را خریداری کنم. بله. اینها می توانند بخشی از برنامه‌ها و رویاهای شما باشند. اما بار دیگر می گویم اینجا و لحظه حال تنها چیزی است که در اختیار دارید. این لحظه ای است که در تمام مدت عمرتان منتظر آن بوده اید. این لحظه ای است که باید قدر آن را بدانید. نگاه کنید. میل و تمنا داشتن بهترین چیزهایی است که می توانید در اختیار داشته باشید. داشتن این رویاها عالی و دلچسب است. هرگز به کسی اجازه ندهید بگوید در رویا شدن چیز بدی است. اما به خاطر داشته باشید شما در این لحظه اید که در رویا شده اید. از این میل و آرزو و اشتیاق لذت ببرید. از زنده بودن خود لذت ببرید. خوشحال باشید. از توانمندی و نشاطی برخوردارید که می توانید در رویا شوید. در لحظه حال زندگی کردن بدین معنا نیست که همه مسئولیت های خود را کنار بزنید. بدین معنا نیست که بی خیال شوید و صرفاً به دنبال لذت و رضایت لحظه حال بگردید. بدین معنا نیست که پاهایتان را روی هم بیاندازید و بی خیال از آنچه در پیرامونتان می گذرد نفس های عمیق بکشید. هرچند اگر این کار را هم دوست داشته باشید، اشکالی در کارتان وجود ندارد. معنایش این است که لحظه ای تأمل کنید. از زنده بودنتان متشکر باشید. از زندگی به معنا و مفهوم وسیع کلمه لذت ببرید. همین جا که هستید، در همین لحظه حال. نمی توانیم تمام خوشبختی را به آینده فرافکن کنیم. اگر ثروتمندتر، جوانتر، سالمتر، شادتر، عاشقتر بودم، اگر در این رابطه فعلیم به سر نمی بردم، اگر شغل بهتری داشتم، اگر همسایگان بهتری داشتم، اگر صاحب اتومبیل بهتری بودم، اگر لاغرتر بودم یا اندام مناسبتری داشتم، اگر موهای بهتر و دندانهای مرتبتری داشتم و لباسهای بهتری می پوشیدم، اگر تنها این چیز یا چیز دیگری تغییر می کرد، همه چیز بهتر می شد. درست است؟ متاسفانه اینطور نیست. زندگی این گونه کار نمی کند. وقتی چیزی تغییر کند، بلافاصله نوبت چیز دیگری می رسد که تغییر کند. اگر ناگهان به این نتیجه رسیدید که لاغرتر و خوشندامتر شده اید، شاید بلافاصله میل آن بکنید که ثروتمندتر شوید. همیشه در این شرایط احساس می کنید چیزی برای سعادت و خوشبختی کم دارید. بزرگتر و بهتر و ثروتمندتر شدن و لاغرتر شدن را فراموش کنید. مهم این است که در حال حاضر در چه شرایطی قرار داریم و با این حال در رویا شویم و برنامه بریزیم. این گونه می توانیم بهتر از این که پیوسته به فکر آینده باشیم زندگی کنیم. و بی جهت هم در این فکر نباشید که این برای من بهتر است. اینطور نیست. من هم باید چند پوندی از وزن بدنم بکاهم. بهتر است با آمادگی جسمانی بهتری برسم. دوست دارم که ثروتمندتر شوم. اما بدون شک برای آن کسی که هستم ارزش قائل می شوم. علتش این است که این حقیقی تر است. آن منی که همکنون هستم، خیشتن حقیقی من است. آینده هنوز زاده نشده است و ممکن است آن اتفاقی که ما دوست داریم هرگز روی ندهد. آنچه در حال حاضر دارم دست کم حقیقی است، ملموس است، وجود خارجی دارد. رویا چیز خوبی است، اما توجه به واقعیت‌ها را فراموش نکنید. رویا چیز خوبی است، اما توجه به واقعیت‌ها را فراموش نکنید. قانون شماره 21. با زندگی کنار بیایید. به سرعت می‌گذرد و تمام می‌شود. همه روزه و در هر لحظه زندگی با سرعتی عجیب از کنارمان عبور می‌کند. مرتب بر سرعتش افسوده می‌شود. روزی از مرد 84 ساله‌ای پرسیدم آیا زندگی با بالا رفتن سن و سال سرعت حرکت کمتری پیدا می‌کند؟ و او جواب داد که هرگز اینطور نیست. مرتب بر سرعتش افزوده می‌شود. اما قاعده این است: اگر خواهان زندگی موفق، شاد، خوشبخت و معنیدار هستید، با زندگی کنار بیایید. و من مطمئن هستم که این کار را می‌کنید. زیرا در غیر این صورت این کتاب را نمی‌شنوید. با این حساب چگونه با زندگی کنار می‌آییم؟ جواب این است: به همان شکلی که با هر چیز دیگری که می‌دانیم باید با آن کنار بیاییم، این کار را می‌کنیم. کارمان را با در نظر گرفتن یک هدف شروع می‌کنیم. برنامه‌ای می‌ریزیم، اقداماتی به عمل می‌آوریم تا به جانب هدف به حرکت درآییم و بعد وقتی به آن رسیدیم با آن کنار می‌آییم. تصور کنید مدیر پروژه یک شرکت بزرگ هستید و آنها از شما می‌خواهند نمایشگاهی ترتیب بدهید. قبل از هر کار باید بدانید که با تشکیل نمایشگاه می‌خواهید به کجا برسید. وقتی به این مسئله پی بردید، می‌دانید که می‌خواهید چه کار کنید. باید برنامه‌ای بریزید. مطالبی را که می‌خواهید تهیه و تکثیر کنید. وقتی برنامه را تهیه کردید، زمان آن می‌رسد که دست به کار شوید و آنچه را که لازم است انجام بدهید. زندگی آنقدرها دشوار نیست. زندگی یک پروژه است، هرچند پروژه‌ای در مقیاس وسیع و بسیار بزرگتر از تشکیل یک نمایشگاه. مطمئن هستم متوجه منظورم شده اید. باید با زندگی کنار بیایید، اما اگر هدف و برنامه‌ای نداشته باشید، کارتان به دشواری می کشد. اگر ندانید چه می خواهید و چگونه می خواهید به خواسته خود برسید، روزها پشت سر هم سپری می شوند و کار مفیدی صورت نمی گیرد. با این حال، اینها هیچ کدام دلیلی نیستند که کارهای خود به خودی را از زندگی شما بگیرند. من زندگی را مانند یک پروژه کاری ارزیابی نمی کنم. من زندگی را یک چالش می دانم. یک چیز جالب و هیجان انگیز. یک موقعیت سرشار و متنوع. یک تجربه عالی و بیکم و کاست. اما اگر می‌خواهید از این زندگی به اندازه کافی بهره برداری بکنید، باید به آن فکر کنید. بدون این فکر، روزهایتان به خیر و خوشی نمی‌گذرد. بدون این فکر، به حالت شناور در می‌آیید و با جریان آب به هر سمتی کشیده می‌شوید. اگر می‌خواهید از این زندگی به اندازه کافی بهره برداری کنید، باید به آن فکر کنید. سابقا فکر می کردم هر نتیجه‌ای که به دست بیاید خوب است. حاضر بودم با هر چالشی که سر راه هم قرار بگیرد روبرو شوم. اما به گونه ای فزاینده به این نتیجه رسیدم که داشتن هدف و حرکت کردن به سوی آن از بی هدفی شناور و سرگردان بودن بهتر است. این گونه اتفاقات بهتری در زندگی روی می دهد. قانون شماره 22. چنان لباسی بپوشید که انگار روز مهم است. امروز مهم است. امروز تنها روزی است که به شکلی واقعیت دارد. چرا نباید آن را مهم بپندارید؟ مهم است. از این رو چنان لباسی بپوشید که شایسته امروز باشد. توجه داشته باشید، بسیاری از قوانین این کتاب با انتخاب هوشیارانه، تصمیمات آگاهانه و بیداری رابطه دارند. بسیاری از مردم هوشیار و بیدارند. می دانند چه می کنند و به کجا می روند. اگر شما هم می خواهید زندگیتان چیزی بیش از یک سلسله حوادث تصادفی باشد، اگر می خواهید زندگی پرتلاش و سرشاری داشته باشید، باید هوشیار و بیدار باشید. برای رسیدن به این مهم، باید به شکلی رفتار کنید که انگار روز مهمی در پیش دارید. از خواب بیدار شوید، دست و صورتتان را بشویید، دندانهایتان را مسواک بزنید، موهایتان را شانه کنید، عطر بزنید. همه این کارها را بکنید تا نظیف و آراسته به نظر برسید. این کارها را بکنید تا احساس خوبی داشته باشید. انگار به یک جلسه مصاحبه می روید. انگار به یک جشن تولد می روید. اگر در هر روز زندگی به گونه ای لباس بپوشید که انگار آن روز مهم است، بدانید که هر روز زندگیتان مهم می شود. اگر طوری لباس بپوشید که انگار روز مهمی است، اشخاص به شکل دیگری به شما نگاه می کنند و واکنش نشان می دهند. این یک مارپیچ سعودی است. البته اشاره و منظور من این نیست که طوری لباس بپوشید که معذب باشید. منظور این نیست که لباسهای ناراحت کننده بپوشید. اما طوری لباس بپوشید که انگار روز مهمی در پیش دارید. ممکن است بپرسید درباره تعطیلات آخر هفته چه میگویید؟ حتما در تعطیلات آخر هفته میتوانیم راحت لباس بپوشیم. بله البته. اما در این روزها هم نباید نسبت به لباس پوشیدنتان بیتوجه باشید. اگر طوری لباس بپوشید که انگار روز مهمی است، اشخاص به شکل دیگری به شما نگاه میکنند و واکنش نشان میدهند. در تعطیلات آخر هفته با دوستان و بستگانتان ملاقات می کنید. آنها هم می خواهند شما را منظم و آراسته ببینند. آنها هم می خواهند احساس کنند مهم هستند که شما به خاطرشان لباسهای منظم می پوشید. بدانید که حتی دوستان شما نمی خواهند شما را ژولیده و بد لباس ببینند. اما در اینجا اشاره من به خود شماست. اگر با هر روز زندگی به گونه‌ای برخورد کنید که انگار مهم است، به عزت نفس عالی می رسید. احساس می کنید که محترم هستید، اعتماد به نفس پیدا می کنید. از شما می خواهم به توصیه های من عمل کنید. اگر دو هفته این کار را کردید و به احساس بهتری نرسیدید، به شرایط گذشته خود بازگردید. اما به شما تضمین می دهم که احساس خوبی پیدا می کنید و هر روز شادتر و پر انرژی تر از روز قبل ظاهر می گردید. قانون شماره 23، دارای نظام ارزشی باشید. نه فکر نکنید شما را به عضویت در گروه و فرقه خاصی دعوت می کنم. اما میگویم هر کسی باید باورها و ارزش‌هایی داشته باشد که در مقایسه با کسانی که بی‌اعتقاد هستند و نظام ارزشی ندارند بهتر بتواند با مسائل و مشکلات دنیا کنار بیاید. موضوع به همین سادگی است. اما منظور از یک نظام ارزشی چیست؟ توضیح دادنش قدری مشکل است. حدس من بر این است که بگویید دنیا بر اساس یک نظام ارزشی حرکت می‌کند. این همان چیزی است که گمان می‌کنید بعد از مرگتان برای شما اتفاق خواهد افتاد. موضوع بر سر این است که وقتی شب فرا می‌رسد و یا با مشکلی روبرو می‌شوید، با چه کلماتی نیایش می‌کنید؟ ممکن است بگویید اگر من به نظام ارزشی خاصی دست نیافته باشم، تکلیف چیست؟ چه باید بکنم؟ در این صورت بهتر است وقتی صرف کنید و به این موضوع فکر کنید. چه بهتر که این موضوع را در فهرست اولویت‌های خود قرار بدهید. امیدوارم متوجه شده باشید که شما را به قبول نظام ارزشی به خصوصی ترغیب نمی‌کنم. هر نظام ارزشی که در وقت دشواری و مشکلات به شما کمک کند، مؤثر و مفید است. این نظام ارزشی باید به سوالات شما درباره جهان هستی و کائنات جواب بدهد. باید بتوانید در سایه آن به احساس آرامش برسید. باید با این نظام ارزشی خود راحت باشید. ممکن است به این فکر کنید که آیا نظام ارزشی شما به شما احساس گناه می دهد؟ آیا شما را ناراحت و ناراضی می کند؟ آیا این نظام ارزشی شما سبب می شود جماعتها و نژادها و فرهنگهای دیگر نتوانند پذیرای آن باشند؟ مجبور نیستید نظام ارزشی خود را به دیگران ثابت کنید. مجبور نیستید آن را توجیه کنید. مجبور نیستید آن را به زور به دیگران بقبولانید. یک نظام ارزشی باید ارزشی را به نمایش بگذارد. مجبور نیستید نظام ارزشی خود را به دیگران ثابت کنید. مجبور نیستید آن را توجیه کنید. مجبور نیستید آن را به زور به دیگران بقبولانید. کافی است درباره نظام ارزشی خود تصمیم بگیرید. قانون شماره 24. همه روز فضایی برای خود در نظر بگیرید. اغلب اشخاص فکر می کنند که این کار را می کنند، اما بیشتر آنها در اشتباهند. ممکن است فکر کنید که همه روز کمی به خودتان می رسید، اما شرط می بندم که این کار را نمی کنید. ما وقت قابل ملاحظه ای را صرف نگرانی برای دیگران می کنیم. از خانواده، دوستان و عزیزانمان توجه و مراقبت به عمل می آوریم. به طوری که وقتی برای اینکه به خودمان برسیم پیدا نمی کنیم. حرفی که می زنم و پیشنهادی که می دهم اقدامی انقلابی نیست. دشوار و افراطگونه هم نیست. برعکس بسیار ساده است. می گویم همه روزه کمی هم به خودتان برسید. کمی هم به خودتان فضا بدهید. شاید کافی باشد اگر روزی 10 دقیقه و البته نیم ساعت به خودتان برسید. خودخواهانه است؟ البته که نیست. این حق شماست که به خودتان برسید. شما ناخدای زندگی خود هستید. شما نیروی به پیش برنده خود هستید. کسی هستید که به خودتان انگیزه می دهید. به فرصتی احتیاج دارید که به خود نیرو بدهید. خودتان را ترمیم و تعمیر کنید. اگر این کار را نکنید، سوخت جدید تحویل نمی گیرید. این گونه موتور شما از کار می افتد. اما با این زمان چه می کنید؟ جواب: هیچ کاری نمی کنید. واقعا جدی می گویم، کاری نمی کنید. این زمان دراز کشیدن، مراقبه کردن، روزنامه خواندن و یا خوابیدن نیست. این یک فضای اندک برای شماست. زمانی است که باید بنشینید و هیچ کاری صورت ندهید. کافی است که نفس بکشید. 2 دقیقه کنار گلهای باغچه بنشینید و تنفس کنید. خود من این کار را می کنم. بدون اینکه کاری انجام بدهم به موضوعی فکر می کنم. تنها از زنده بودنم لذت می برم. وقتی نوجوان بودم با این قاعده آشنا شدم. احساس کردم کار ارزشمندی است که میتواند مرا از شر نگرانی هایم خلاص کند. مادرم آن روزها صدایم میکرد و میگفت چه میکنی؟ من همیشه در جوابش میگفتم کاری نمیکنم و او میگفت پس بیا اینجا، من کارهایی برایت دارم که انجام بدهی. گاهی هم میگفت با کتاب خواندن به جایی نمیرسی. و یا این سخن او را که خیلی دوست داشتم، هیچ کس به اندازه تو به فکر کردن علاقه ندارد. به فضای اندکی برای خود احتیاج دارید که هیچ کاری صورت ندهید. احساس می کنم دقایقی هیچ کاری صورت ندادن بسیار مهم است. اگر چیزی را به این زمان اضافه کنید، ارزش خود را از دست می دهد. مثلا اگر فنجانی قهوه بنوشید، اسمش استراحت کردن و قهوه نوشیدن می شود. اگر با دوستم حرف بزنم، یک اقدام اجتماعی انجام دادم. و اگر روزنامه بخوانم، از محدوده فضا دادن به خود فاصله گرفتم. ساده برگزار کنید. قانون شماره 25. برنامه ای داشته باشید. باید برای خود برنامه ای داشته باشید. برنامه در حکم یک نقشه، یک راهنما، یک مسیر، یک جاده و یک راهکار است. برنامه به شما میگوید که به راهی می روید، کاری می کنید و در زمان معینی به جایی می رسید. برنامه ساختار زندگی شما را فراهم می آورد. به زندگی شما شکل می بخشد. اما لزوماً همه ی برنامه ها مؤثر واقع نمی شوند. همه ی نقشه ها هم به محل گنج نمی رسند. با این حال اگر نقشه داشته باشید بهتر می توانید به نتیجه برسید. برنامه نشانه ی آن است که کمی به زندگی خود فکر کرده اید و منتظر نیستید که اتفاقی خود به خود بیفتند. عده‌ای از مردم اصولاً بدون فکر و اندیشه و برنامه پای برسه زندگی می گذارند. تصمیم بگیرید چه می خواهید بکنید. برای رسیدن به این هدف برنامه بریزید. اگر برنامه ایتان را برنامه ریزی نکنید در حد رویا باقی می ماند. اما اگر برنامه ای نداشته باشید چه اتفاقی می افتد؟ در این صورت خود را به قبول این نکته وادار می سازید که کنترل امورتان را در دست ندارید. وقتی برنامه ای داشتید، اقدامات منطقی برای دستیابی و تحقق بخشیدن آن برنامه امکان پذیر می شود. یک برنامه یک رویا نیست. برنامه چیزی است که قصد انجام آن را دارید. کاری نیست که بخواهید انجام بدهید. داشتن برنامه نشان می دهد شما به این اندیشیده اید که چگونه می خواهید به هدفتان برسید. اگر برنامه تان را برنامه ریزی نکنید، در حد رویا باقی می ماند. البته صرف داشتن یک برنامه بدین معنا نیست که باید به آن بچسبید و از آن تبعیت و پیروی کنید. می توانید هر لحظه ای که بخواهید در برنامه خود تجدید نظر کنید. می توانید آن را بهبود ببخشید. می توانید در هر لحظه که لازم بود آن را تغییر بدهید. برنامه نباید سخت و بی انعطاف باشد. شرایط تغییر می کند. شما تغییر می کنید. برنامه تان عوض می شود. جزئیات برنامه مهم نیستند. مهم داشتن برنامه است. داشتن یک برنامه به شما اعتماد و اطمینان می دهد. وقتی زندگی پرمشغله می شود، اتفاقی که اغلب می افتد، به راحتی فراموش می‌کنیم برای چه در این دنیا به سر می‌بریم. داشتن یک برنامه بدین معناست که وقتی گرد و خاک فرو می‌نشیند، می‌توانید به خاطر آورید که چه می‌کردم. آه، بله. برنامه‌ام این بود که و بعد در جهت برنامه و دستیابی به هدفی که داشتید به حرکت در می‌آیید. قانون شماره 26. مشرب خوش داشته باشید. به راستی که چه مطلب مهمی است. وقتی در این زندگی تلاش می‌کنیم و به راستی می‌توان تلاش را روی آن گذاشت، باید احساس تناسبی را درباره آن رعایت کنیم. کاری که می‌کنیم و آنچه را که جدی می‌گیریم، می‌تواند با آنچه وجود دارد و خنده‌دار باشد، فاصله زیادی داشته باشد. ما گرفتار جزئیات چیزهای بی اهمیت می‌شویم. به قدری در جزئیات غرق و محو می شویم که زندگی به سرعت و بی آنکه متوجه آن بشویم از کنارمان عبور می کند. با دست کشیدن و رها ساختن آنچه مهم نیست می توانیم مجدداً در مسیر درست به حرکت درآییم و بهترین روش برای رسیدن به این منظور داشتن مشرب خوش است. اینکه به خودمان بخندیم، به موقعیتمان بخندیم، اما هرگز به دیگران نخندیم. آنها به اندازه ما گم شدند و نیازی ندارند که کسی با آنها بخندد. نگران آن می شویم که مثلا همسایه ها چه فکر می کنند یا نگران چیزهایی که نداریم می شویم. نگران کارهایی می شویم که انجام نداده ایم. برای مثال دو هفته است که اتومبیلم را نشستم. خیلی کثیف شده است. همسایه من دیروز اتومبیلش را شست. این نشان می دهد که ما شنخته و ولنگار هستیم. اگر به این نتیجه برسید که این گونه فکر می‌کنید، باید به خودتان بخندید. زندگی برای زندگی کردن است. برای لذت بردن از آفتاب است. برای این نیست که در شرایط وحشتناکی قرار بگیریم، آن هم مثلا به این دلیل که چند تخم مرغ از دستتان روی کف سوپرمارکت افتاد. خندیدن به خود و شرایطی که در آن قرار دارید تأثیر مثبت دوگانه دارد. اول آنکه تنش را از بین میبرد و به شما احساسی از تناسب میدهد و دوم تأثیر فیزیکی و جسمانی بر جای میگذارد. خنده اندروفین را در بدن ما تولید میکند که در اثر آن احساس بهتری پیدا میکنید. به شما امکان میدهد تا در زندگی چشم‌انداز بهتری داشته باشید. موضوع این نیست که پیوسته بزله و لطیفه بگوییم و یا حرفای با نمک بزنیم. مهم این است که بتوانیم در آنچه زندگی پیش رویمان قرار می‌دهد نکته جالبی پیدا کنیم. یک بار در اثر یک حادثه شدید رانندگی در بیمارستان بستری شدم. وقتی به هوش آمدم چند کلمه ای درباره حالم حرف زدم. پرستار آمد و پرده پنجره را کنار زد تا غروب کردن خورشید را تماشا کنم. از حرفهایی که زده بودم عذرخواهی کردم. پرستار لبخندی زد و گفت اشکالی ندارد، من از این حرفها بدترش را هم زدم. اگر به هر یک از جنبه‌های رفتار انسانی توجه کنید، متوجه مضحک بودن آن می‌شوید. بیاموزید که جنبه‌های مضحک و خنده‌دار همه چیز را ببینید. این بهترین کاری است که برای کاستن از استرس‌های زندگی می‌توانید انجام بدهید. این گونه از استراب خود می‌کاهید. این را امتحان کنید. در آنچه زندگی پیش روی من قرار می‌دهد، نکته جالبی پیدا کنید.